Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва. Добры дзень. Тэма нашай сённяшняй праграмы — турмы і канец свету. Як ставіцца да пытання апакаліпсісу ў беларускія вязні? Улічваючы асаблівасці працы турэмнай пошты, наша праграма яшчэ ў мінулым месяцы звярнулася да асуджаных з просьбай напісаць пра свае ўласныя меркаванні адносна канца свету. Ці з'яўляецца гэтым канцом сама турма, або ёсць рэчы, якія непакояць зняволеных куды больш? У нашай праграме некаторыя з допісаў. На просьбу вязняў мы не ўказваем іх поўных імёнаў, а таксама калоніяў, у якіх яны адбываюць пакаранне. Вось што напісаў Павел, які ўтрымліваецца за кратамі 3 гады. Гэтымі днямі на тле вялых дыскусій пра канец свету раптоўна ўначы ў калоніі раздаліся гукі сірэнаў. Як высветлілася пазней, гэта загарэўся адзін з баракаў, і на выклік прыбыла пажарная каманда. Вось тады зэкі ўбачылі ў гэтым знак звыш і загаварылі, пачалося. Камусьці ў сувязі з прароцтвам індзейцаў майя, магчыма, стала страшна, камусьці весела. Большасць жа ўспрыняла выпадак як беларускую турэмную паўсядзённасць. З ліста Юрыя утрымліваецца за кратамі 2,5 гады. Любая турма — гэта адлюстраванне таго, што робіцца на волі. У Беларусі жыццё і на волі, і за кратамі робіцца ўсё большай цемрай. А надзея ўбачыць нейкае святло ў канцы тунелю робіцца ўсё меней. Ты можаш быць пакараны толькі таму, што ў пэўны час апынуўся ў пэўным месцы. Як людзі, што выйшлі 2 гады таму на плошчу. Або з-за таго, што ты, як я ў свой час, маеш свой бізнес, а камусьці з уладаў ён не падабаецца, або не падабаешся ты. Не кажу ўжо пра свядомых апанентаў рэжыму. Колькі апазіцыянераў штогод кідаецца за краты паводле надуманых прычынаў. Зэкамі, што не пасуюць адміністрацыі, а тым больш уладзе, спрабуюць маніпуляваць з дапамогай 411 артыкулу, прысудам на больш жорсткае ўтрыманне з пазбаўленнем харчовых перадачаў ды спатканняў. З ліста Андрэя, за кратамі 6 гадоў. За час адседкі пабачыў самых розных людзей далёка не ў самыя лепшыя хвіліны і гадзіны іх жыцця. Характэрная рыса многіх — поўная абыякавасць да будучыні, здароўя, ўласнай персоны. Стан, якім яны знаходзяцца, можна параўнаць з летаргічным. Гэта жыццё, як у прымітыўных арганізмаў. Есці, што кінуць, спраўляць натуральныя патрэбы, выць. А астатні час ляжаць на нарах або сядзець, тупа гледзячы ў столь ці ў нейкую іншую кропку. Калі ў 2 словах поўная деградацыя. З ліста Алега, за кратамі 8 гадоў. Для кагосьці турма — канец свету, а для мяне — пачатак новага жыцця. За 8 гадоў турэмнага тэрміну я перагледзеў свае каштоўнасці і, здаецца, набыў упэўненасць у сабе. Сёння ў свае 40 гадоў я ненавіжу наркотыкі, на якія падсеў 15-гадовым юнаком і за якія неаднойчы трапляў за краты. Некалькі гадоў таму пачаў пісаць кнігу пра тое, што зрабілі наркотыкі са мной. Апошнім часам захапіўся чытаннем роднай літаратуры. Нечакана для сябе стаў пісаць па-беларуску. Нават першыню напісаў верш на роднай мове, які вам і дасылаю. Жадаю вам поспехаў і светлай будучыні. Таксама хачу выказаць словы падтрымкі палітвязню Алесю Бяляцкаму, дзякуючы якому мы мелі магчымасць атрымліваць народную волю і нашу ніву. Прабачце, што не маю магчымасці падпісацца сапраўдным імем. Всяго вам найлепшага, з павагай, Алег. Наш актыўны аўтар Зміцер Каляда, які летась вызваліўся з Івацэвіцкай калоніі, таксама не схільны лічыць вязніцу канцом света. Гэта тыя выпрабаванні, якія сапраўдны мужык здолее вытрымаць, лічыць ён. А вось некаторыя моманты турэмнага жыцця, такія як шмон у атрадах, на думку Змітра, можна параўнаць з прыроднымі катаклізмамі. Падчас знаходжання ў папраўчай калоніі нумар 5 Змітру, здаецца, першаму з беларускіх зняволеных, удалося зняць на нелегальны мабільнік, як выглядае барак пасля ператрусу. Паводле Змітра, такія ператрусы праводзяцца па некалькі разоў на месяц, праходзяць яны пачварна ды нязважліва з парушэннямі ўсіх правоў. Усё ламаецца і крышыцца, як асабістыя рэчы, так і казённая мэбля, а потым усе рамонты робяцца тымі ж асуджанымі. Конец свету ці не конец свету, але некаторыя камеры гарадзенскай крыткі паводле сядзельцаў сталі наведваць прывіды. Пра гэта піша ў лістах да сваёй невесты Насты Палажанкі палітвязень Зміцер Дашкевіч. Апошнім часам адзначае ён, людзі, якія раней сядзелі ў ягонай камеры, як вынікае, бачылі гэтых істотаў, пры нагодзе пытаецца, а ці сам Зміцер не кантактаваў з імі. Принамсі, что мяне трошку повеселило и удивило, и он про это в листах зараз в опошнях написал, что хтось воник запытался, ты не бачить, он приведу свою камеру. Я удивился, каже, что да не бачил. Но что ему сказали, что до гэтага, когда люди сидели в этой камере, и они все до одного скардились на присутность приведу. И да, Дмитра Максима специально туда посадили, деле, я там жартую налаживание сувязи с иншим светом. Ну, жартую, что мне, видать, мало отседил, потому что приведы покуля не з'являлись. Гаварыла Наста Палажанка. Дарэчы, паводле колішніх вязняў гарадзенскай крыткі, у гэтым старым астрогу і раней здараліся розныя містычныя рэчы. У эфіры «Свабода ў турмах» да лістоў і іншых палітвязняў, што сядзяць у беларускіх крытках, мы звернемся пазней, а зараз беларуская турма вачыма лекара. У сваёй кнізе «Як выжыць у турме» прафесар Юры Бандажэўскі піша, па колькасці складаных і унікальных клінічных выпадкаў турму можна параўнаць з вайной. Аднак, калі вайна – гэта неаранае поле пераважна для хірургаў, то турма дае шырокія магчымасці для працы лекарам самых розных напрамкаў. Але гэта тэарэтычна. На практыцы ж такое бывае вельмі рэдка. У рэспубліканскім турэмным шпіталі, дзе атрымліваў экстранную хірургічную дапамогу прафесар, яму даводзілася сустракаць лекараў вельмі высокага ўзроўню, тых, хто пайшоў туды працаваць адмыслова дзеля прафесійнага ўдасканальвання, што да медыкаў медсанчастак калоніяў, то яны збольшага далёкія ад таго, каб аказваць адэкватную дапамогу. У лепшым выпадку гэта паліатыўнае лячэнне, хаця падобная праблема характэрная для практычнай аховы здароўя і на волі. Урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрась Пушлякоў. Я ў атрадзе, дзе разам са мной на вельмі малой тэрыторыі і ў жудасных антысанітарных умовах пражываюць яшчэ 70 чалавек. Паводле бытавых умоваў утрымання атрад адзін з найгоршых у калоніі. Шмат хто з сядзельцаў вельмі нездаровыя. Такое маё візуальнае назіранне медыка-прафесіянала. Мяркуючы з урыўкаў, з таго, што людзі кажуць, як доктар я маю звычку слухаць, па іхных агульных скаргах уздзеянне чарнобыльскага фактару было ўва ўсіх без вынятку выпадках. Так багата зняволеных мелі язву страўніка і 12-перснай кішкі. Прычынаю таму, наколькі я мог меркаваць з іх расказаў, ежа. Мало таго, што не хапала неабходных вітамінаў і мінералаў, дык яшчэ і ўздзеяння наяўных у прадуктах радыенуклідаў. Усё гэта негатыўна адбівалася на функцыянаванні такіх жыццёва важных сістэм арганізму, як імунная і эндакрынная. Бадай, ва ўсіх зняволеных у турэмных умовах кепска гаіліся рана і скура. Працэсам клеткавага аднаўлення зноў жа перашкаджала наяўнасць у арганізме радыеактыўных элементаў. За найбольш сумнымі выпадкамі я назіраў, калі знаходзіўся ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Я бачыў маладых людзей з цяжкімі анкалагічнымі працэсамі, у прыватнасці лімфагранулематозам, злаякаснымі новаўтварэннямі ўнутраных органаў. Для мяне было відавочна, што прычынай узнікнення гэтых паталогіяў у веку 25-40 гадоў стала радыяцыйнае ўздзеянне. Многія з тых хворых да зняволення пражывалі на тэрыторыі пацярпелай ад аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Вязніца толькі пагоршыла іхны стан. Юрый Бандажэўскі лічыць. В Беларуси сидит очень много людей, вы знаете. Это как стрессовая ситуация, которая потом реализуется в виде физического страдания и прочего. Конечно, вы сами понимаете, что если практически все население имеет тяжелейшие анамнезы болезней, и у многих или надвигается онкология тяжелейшая, или сердечно-сосудистой патологии в трудоспособном возрасте, эти скоропостижные смерти, действительно, такие тяжелые болезни заключенных. Чернобыльский фактор усугубляет. А плюс вот эта стрессовая ситуация. Уже естественно мишень или как худший вариант того, что может быть. Он не может тебе помочь, он морально-физически угнетен. И элементарный фактор не только не помогает, да, с учетом радиоактивных элементов, ухудшает ситуацию. Ну, вот такое все. Гэта быў урывак з інтэрв'ю Юрыя Бандажэўскага в нашай праграме. У сваёй кнізе ён піша: на жаль, аказаць эфектыўную лячэбную і прафілактычную дапамогу ў такіх выпадках ва ўмовах беларускай турмы немагчыма. Замоўчванне прычынна-выніковых сувязяў захворванняў, перш за ўсё ігнараванне ролі радыяцыйнага фактару ва ўзнікненні сардэчна-судзіннай і анкалагічнай паталогіі прывяло да высокай дынамікі захворвання беларускага насельніцтва ў цэлым, як на волі, так і ў няволі. Толькі ў няволі гэтыя выпадкі выглядаюць яшчэ больш драматычна. Сведчу як прафесіянал. Історія многадзённіка за 3 лістапада 2002 году. Холодна, сыра, няўтульна. Хто пра што, а я пра рэгуляцыю. Гэта стала маёй справаю, сэнсам жыцця. Я і ўздзеянне радыянуклідаў разглядаю з пазіцыі парушэння рэгулятарных працэсаў. Бо сапраўды, жывы арганізм – гэта складаная рэгулятарная сістэма, створаная Богам. І гэтая сістэма ўвесь час сутыкаецца з вонкавым светам, пракручвае яго праз сябе, цярпіць ад уздзеяння яго фактараў. Але гэтая сістэма, зарадзіўшыся ў чэраве маці, здольная падтрымліваць жыццё досыць доўга. Складнік агульнай рэгулятарнай сістэмы – імунная рэгуляцыя. Пра яе вядома, на жаль, вельмі мала. Чым больш вывучаю і аналізую гэтую праблему ўздзеяння пашкоджвальных агентаў на арганізм, тым больш пераконваюся, што аднымі з першых ад уздзеяння радыяцыі на арганізм цярпяць менавіта рэгулятарныя сістэмы і, ў прыватнасці, імунная сістэма. Канец цытаты. У эфіры «Свабода ў турмах» тэкст з будучай кнігі прафесара Бандажэўскага чытае Юрай Бушлякоў. Працяг праз некалькі хвілінаў. Шановныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтааказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. У эфір «Свабода ў турмах» працягваем праграму. На нашых хвалях гучаць урыўкі з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Паводле прафесара Медыка, вязніца – гэта гіганцкі згустак бруднай адмоўнай энергіі, якая разбурае псіхіку як зняволеных, так і турэмшчыкаў. Пытанне ставіцца не так, ці захварэе чалавек за кратамі або не, а на якім месяцы пачне барахлець пячонка, сэрца, мозг. Прафесар Бандажэўскі адзначае. Вельмі часта ў галаве адна думка. Калі б там наверсе, а яшчэ ў асяроддзі маіх суайчыннікаў, лекараў і навукоўцаў, маглі разумець усе тонкасці той працы, якую ў 90-е правёў наш Гомельскі медычны ўніверсітэт, маю на ўвазе даследаванне ўздзеяння інкарпараваных радыянуклідаў на арганізм чалавека і выяўленне механізмаў развіцця паталагічных працэсаў, то хворых людзей як на волі, так і ў турмах магло б быць нашмат менш. Пасля раптоўнага майго арышту 13 ліпеня 99 году адразу ж згортваюцца ўсе навуковыя праграмы, звязаныя з вывучэннем уплыву радыяцыйнага выпраменьвання на здароўе людзей. Знішчаюцца ўсе базы звестак, у тым ліку ўнікальная калекцыя препаратаў загінулых пасля аварыі на ЧАЭС дарослых, дзяцей і чалавечых зародкаў. Таксама скасоўваецца катэдра паталогіі, ядро універсітэцкага цэнтру радыяцыйнай паталогіі. З гэтага часу вывучэнне ў Гомельскім медычным універсітэце ўплыву інкарпараваных радыеактыўных элементаў на жыццёва важныя сістэмы чалавечага арганізму спынілася. Затое ў заходнееўрапейскіх навуковых цэнтрах такія даследаванні пачынаюць праводзіць з вялікай інтэнсіўнасцю. У сваіх артыкулах многія заходнія адмыслоўцы і дасюль спасылаюцца на даследаванні, праведзеныя супрацоўнікамі Гомельскага медычнага універсітэту ў 92-99 годах. Можна толькі дапускаць, пішу ў сваёй кнізе Юры Бандажэўскі, якія першыя адкрыцці маглі зрабіць мае калегі з Гомельскага медычнага універсітэту, калі працягвалі свае навуковыя даследаванні. Аднак, на жаль, гэтага не адбылося. Беларуская дзяржава сваімі рукамі знішчыла той навуковы напрамак, якім па праву магла ганарыцца. Шэсць сядзельцаў у атрадзе надламаныя псіхічна. Настрой зняволеных, і я не выключэнне, надзвычай зменлівы. Заўсёды з арыштантам адно пытанне. А што будзе далей? Працягласць гэтага псіхалагічна цяжкага стану індывідуальная. Нярэдка ўсё залежыць ад таго, ці прыйшоў у турэмную адміністрацыю загад з самага верху. Зламаць волю канкрэтнага вязня і растаптаць яго як асобу. Турэмнікі няспынна чапляюцца да чалавека, нярэдка кіраўніцтва папраўчых установаў прасуе зняволенага з дапамогаю некаторых зэкаў. Гэта зазналі на сабе многія палітвязні. Не быў выключэннем і я. Увогуле, дэпрэсія за кратамі вельмі распаўсюджаная з'ява. Думкі пра марнасць жыцця наведваюць ледзь не кожнага вязня. Калі ж дэпрэсія робіцца хранічнай, яна нярэдка прыводзіць да суіцыдальных вынікаў. Аднойчы, з дапамогаю прачытаных мною кніг па псіхалогіі, я зразумеў, сапраўдная крыніца пакут чалавека за кратамі не турэмныя абставіны, а тая ўвага, якую ён ім аддае. Негатыўныя акалічнасці той ці іншай сітуацыі выклікаюць у нас цяжкі стан, калі мы канцэнтруем на іх увагу. У няволі гэта ператвараецца ў звычку. Горш за ўсё думаць, за што мяне пакараў лёс, за што мне здрадзілі блізкія сябры, за што гэта я такі няшчасны. Простае выйсце – паставіць пытанне па-іншаму. Навошта? Можа, я магу яшчэ штосьці зрабіць у той справе, якую ў іншых абставінах дарабіў бы, або проста кінуў нескончанай. Мне пашанцавала, што навука для мяне была любімаю справаю жыцця. За кратамі я спрабаваў адказаць на пытанні, якія засталіся без адказу падчас маёй даследчай працы на волі. Гэта ўратавала мяне, як і кнігі з турэмнай бібліятэкі, дзякуючы якім я прыйшоў да ўласнай сістэмы выжывання. Дарэчы, у літаратуры па турэмнай псіхіятрыі я знайшоў наступныя звесткі. Пасля 5 гадоў зняволення ў чалавека пачынаюцца незваротныя псіхічныя змены. Я рыхтаваў сябе на поўны турэмны тэрмін – 8 гадоў, таму і звярнуўся да псіхатэхнік. У тых умовах, як нідзе патрэбны, сталы кантроль уласнага псіхалагічнага стану. Гэта быў чарговы ўрывак з кнігі прафесара Бандажэўскага «Пра выжыванне ў турме». Тэкст чытаў Юрай Збушляков. Працягваем праграму «Свабода ў турмах». Асуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі ваўкавыскі прадпрымальнік, у мінулым воін ауганец Мікалай Утухович займеў за кратамі цэлы букет хваробаў – язва страўніка, ныркі, гіпертанія, стаматалагічныя праблемы, пагаршэнне зроку. Сёлета на пачатку года Утухович, як злосны парушальнік дысцыпліны, згодна з артыкулам 411, быў пераведзены з івацэльскай калоніі на больш жорсткі турэм. Рэжым у гарадзенскую крытую турму. Аднак, як і іншыя нармальныя ды прыстойныя людзі, якія апынуліся за кратамі, палітвязень перажывае найперш не за сябе, а за сваіх блізкіх на волі. Ён разумее, што нават такое чаканае ім кароткае раз на год спаткання з маці пра шкло і тэлефон можа быць вялікім стрэсам для старога веку жанчыны, хаця гэтак жа пакутліва для яе падоўгу не бачыць сына. Як сведчаць многія былыя вязні, за кратамі асабліва часта думаеш, каб толькі вытрымала сэрца старых, каб толькі застаць іх пасля вызвалення жывымі ды больш-менш здаровымі. У адным з лістоў да сяброў на волю Мікалай Аўтухович написал. На спатканні маці выглядала бадзёра, але я ж ведаю, як ёй цяжка. Я яе супакойваў і казаў, каб ставілася да ўсяго спакойна, але атрымліваю ад яе лісты і бачу, што яна не магла вытрымаць некаторыя цяжкасці і моцна разгубілася. Вы, калі ласка, тэлефануйце ёй часам, падтрымлівайце яе, ёй будзе лягчэй, а я ўсё вытрымаю ў любым выпадку і да канца прайду гэтыя выпрабаванні. З маці палітвязня гэтымі днямі сустрэўся ў Ваўкавыску наш карэспандэнт. Лідзія Емельянаўна Ахтуховіч беражліва захоўвае ўсе лісты сына, а таксама ўсе паштоўкі, якія ідуць ад зусім незнаёмых людзей. Пачытаць допіс сына, тое, што пагаварыць з ім, кажа маці. Бывае, пісьмо і за два дня прыйдзе, а бывае, і што за 10 дней прыйдзе пісьмо, задержываюць там. Ну, і все равно прыходзіць, все равно я получаю. Я ўже не волнуюся, ўже знаю, дзе ён находіцца, всякае можа быць. Могут выслаць, могут і не выслаць. Могут адправіць, могут не адправіць то пісьмо. Это ж ад іх залісіць, вона. Петрушечки его насушила, передам для супа. Укропчику вот насушила. Все для него стараюсь. Все стараюсь для него, чтобы были витаминки, хоть что-нибудь. Что могу, то и вышли ему. Открыточки с Новым годом купила. Поздравительные. Апошні раз маці і сын Аўтуховіча бачыліся сёлета ўвесну. Лідзія Емельянаўна узгадвае. Такая встреча. Раз у год посылку можна перадаць толькі. А встреча два часа только через стекло по телефону. Ну, уже не уходить один за одним. Нам-то быстро дома уходить дни. А ему там, знаете, как это пережить? Один день, что стоит, ему год становится, день года. Как хочешь, и там было тепло, и холодно. Там летом в этом подвале холоднее, как на улице. А что говорить, еще зима, я не могу поставить. Как он выдержит эту зиму? Ну, я написал, что холодно. Да, там нема теплых, теплых камер. Некоторых отпустили полицейских ученых, которые писали помилование. А он сказал, мама, я писать не писал и не буду писать помилование, потому что я ни в чем не виноватый. Кому я должен просить помилование? Я этого не сделаю, этого шага. Сколько надо, столько буду сидеть, но помилование писать не буду. Ну, что сделать? А люди пишут и пишут ему, и пишут ему. Он только и загружен этими письмами. И макали, мама, мне. Я пишу письма. И он так отвлекается. Говорила мать политвязня Миколая Аўтуховіча. За стан здароўя сваіх бабуляў вельмі непакоіцца і асуджаны на 7 гадоў пазбаўлення волі бабруйскі анархіст Яўген Васковіч. Спачатку ён адбываў пакаранне ў магілёўскай калоніі нумар 15, а напрыканцы 2011-га, як злосны парушальнік, быў пераведзены ў магілёўскую крытку. Яўген настроены сядзець поўны тэрмін, каб толькі з бабулямі было ўсё добра. У сваіх лістах да землякоў ён часта просіць наведваць яго родных жанчын. Пішу, што адчувае сябе здаровым і моцным, а таксама перадае ўсім свае святочныя віншаванні. Вось што напісаў Яўген Васковіч у сваім лісце да бабруйскай грамадскай актывісткі Таісі Кабанчук. Спадарыня Таіся, паврашу наведаць і маю бабулю Галіну. Яна зноўку дзесьці упала, пабіла рукі і ногі і дзве рабрыны паламала. Таму будзе добра для ўсіх, калі яна атрымае падтрымку наведваннем. Будзе яшчэ адна просьба. Дашліце, калі ласка, заказным лістом колькі агульных шыткаў, каперты, віншавальныя паштоўкі і некалькі асадак з чорнай пастаю. Перадавайце ўсім шчырыя прывітанні і самыя цёплыя пажаданні. За хуткім часам прыйдзе і наш час. Трэба толькі зазначыць, каб не забываліся на ўласныя якасці, бо годнасць асобы – дабрабыт нацыі. Ён вось гэты, знаеце, сказ гэты, ён амаль у кожным лісце піша такое. І мы, калі мы іх зачытваем, гэтыя, знаеце, урыў з яго гэтых ліставанняў, то ўсе здзіўляюцца яго трываласці і яго духоўнай сілі. Паводле рэдактара газеты «Бабруйскі кур'ер» Анатолія Саваценкі, дзе да арышту працаваў Васковіч, у сваіх допісах хлопец ніколі не скардзіцца ані на здароўе, ані на побытавыя умовы. У адным з ранейшых лістоў да яго Яўген напісаў. Здароўе мне непакоіць. Настрой і зносіны сукамнікамі файныя. Чаго яшчэ можна жадаць у палоні. Але я літвін, таму у маёй крыві выпрацаваная пакаленнямі звычка жыць, а не існаваць. Дзе б не знаходзіўся, помню аб мужнасці продкаў. Прыгадваю сінія воды, Улу, Грюнвальд і Вошу. Адвага, з якою біліся літвіны, адданасць нашых герояў, шляхетная сутнасць характару нашай нацыі надае мне мужнасці. Вось такі ліст. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.